İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Merhaba, biz farklı yaş grupları ve şehirlerden bir grup iklim aktivistiyiz. Yüzleşmekte olduğumuz iklim krizi bizlerin geleceğini ve dünyamızın yaşanabilirliğini tehdit ediyor. Söz konusu insan hayatı ve geleceği olunca haliyle televizyonların, gazetelerin, karar verme ve bilgilendirme ilgisi taşıyan herkesin bu konuda sık sık konuşması ve çözüm yollarını tartışması beklenir. Ancak meclisimizde iklim değişikliği sözcükleri 93 kez, küresel ısınma sözcükleri ise 77 kez kullanılmış. Medya ve basın organlarından iklim krizine dair güncel gelişmeler almak güç. Biz de Paris Anlaşması'nın 5. yıl dönümünü nasıl anlamlı bir şekilde geçirebileceğimizi düşünürken, dünyanın 1970 yılından beri konuştuğu iklim krizini iklim acilde konuşmaya karar verdik. Günün anlam ve önemine yönelik bir soruyla başlamak gerekirse, nedir Paris Anlaşması? Paris Anlaşması 12 Aralık 2015 tarihinde 196 ülke arasında imzalandı. Taraflar birbirine ve tüm dünya vatandaşlarına küresel ısınmaya karşı toplu harekete geçeceklerine ve sürdürülebilir yöntemlerle yoksulluğu sonlandıracaklarına söz verdiler. Hedeflerden biri de küresel ısınmayı 1,5 derecede sabitlemekti. Peki ısınmayı 1,5 dereceye sabitlemek neden önemli? Dünyamızın yaşanabilirliği, endüstri devriminden beri hızla artmakta olan sera gazı emisyonu ve bunun sonucunda oluşan küresel ısınma sebebiyle tehdit altında. Gezegenimiz, beşeri faktörlerden ötürü 200 yıl içinde 1,2 derece ısındı. Bu değişim dünyanın pek çok yerinde tehlikeli doğa olaylarına, kuraklaşmaya ve daha birçok olumsuz sonuçlara sebep olarak canlı yaşamını tehdit ediyor. Bu ısınmayı 1,5 derecede sabitlemek, bu felaketlerin artmasını ve geleceğimizi yok etmesini engelleyebilir. Ancak Paris İklim Antlaşması'nı imzalayan hiçbir ülke şu an bu ısınmayı azaltacak eylemleri gerçekleştirmiyor. Bu yüzden onlara belirledikleri hedefi hatırlatmak için biz bugün ve her gün hedef 1,5 diyoruz. Paris Antlaşması ve hedeflerini öğrendik. Peki Türkiye'nin bu anlaşmadaki konumu ne? Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalayıp meclisinde onaylamayan tek G20 ülkesi. Uluslararası platformda gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye, eylem planlarını gerçekleştirmek için fon talep etti ve 2015 yılında niyet edilen hareket planı adında bir hedefler listesi oluşturdu. Anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı, gerçekleşen son G20 konferansında da belirsiz kaldı. Türkiye'nin niyet edilen hareket planında belirlenen hedefler nelerdi ve son 5 yılda harekete geçildi mi onu da Güneş anlatsın. Türkiye sürdürülebilir enerjiye büyük yatırımlar yapacağını ve enerji sebepli karbon salınımını sınırlayacağını söyledi. Peki bu alanda son 5 yılda neler oldu? Kömür ve diğer enerji kaynaklarına yatırım hala sürdürülebilir enerjiye yatırımdan fazla. Türkiye, dünyada nüfus bakımından 17. olmasına rağmen kömüre yatırımda dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in arkasında 2. olarak yer alıyor. Son 10 ayda Türkiye kömür üreticilerine 100 milyon lira destek verdi. Ağaçlandırma seferberliği sözü de yine aynı planda verildi. Son 5 yılda toplam 10.454 orman yangını gerçekleşti. Bu yangınların çoğunun sebebi bilinmezken yalnızca 4.717 bölgede, yani yarısından azında yeniden ağaçlandırma çalışması başladı. Ülkelerin iklim krizine karşı performansını değerlendirirken ortalama karbon salınımları dikkate alınıyor. Türkiye'nin karbon salınımı Paris Anlaşması'ndan beri ne alemde? G20 ülkelerinin ortalaması %-2.3, yani karbon salınımını %2.3 azaltma yönünde ilerlemişken Türkiye salınımını yaklaşık %6 arttırdı. Sayılar ve bilim, tespit, analiz ve çözüm bulmak için çok önemli. Fakat iklim krizini insanlığa karşı görmezden gelinemez bir gerçeklik olarak anlamamız için insanlık ve diğer canlıların bu krizden hayatları boyunca ne kadar etkilendiğini görmemiz gerek. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük ölçüde sebep olduğu bu kriz, savunmasız ülkeleri şimdiden geri dönülemez sonuçlarla karşı karşıya bırakıyor. Filipinler'de 2013 yılında tarihin ikinci en büyük hortumu yaşandı ve bu hortum 6500 kişinin canını aldı. Bangladeş'te yükselen deniz seviyeleri dolayısıyla ülkenin %30 ile 70 arasında bir kısmını sular altında kalma tehlikesi bekliyor. Her yıl Bangladeş yıkıcı sellerle yüzleşmek zorunda. Türkiye henüz bu krizin yıkıcı ve geri dönülemez sonuçlarıyla birebir karşılaşmamış gibi hissetse de küresel ısınma aslında sağlığımızı, yaşam kalitemizi, soframızdaki yemeği, memleketimizin topraklarının verimini ve zenginliğini değiştirmeye başladı bile. Türkiye'de her yıl 36 bin kişi hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybediyor. 2020 son 50 yılın en sıcak Ekim ayını kaydetti. Bu barajlarımızın doluluğunu ve tarımda verimimizi çok fazla etkileyecek. İstanbul'da barajlarımızın doluluk seviyesi %28'e düştü. Günlük kullandığımız su miktarını kontrol etmemiz ve sınırlamamız gereken günler özellikle İstanbul ve Marmara bölgesi için çok da uzak değil. Son yılların verileri göz önünde bulundurularak Türkiye'nin ikliminin Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime dönüştüğü söylenebilir. Böyle bir iklim değişikliği canlı hayatının, insan hayatının ve yaşam biçimlerimizin tamamıyla yeniden şekillenmesi demek. İklim krizi ve az önce anlattığımız sonuçları özellikle Türkiye'de bir vatandaşın her gün yüzleştiği sorunlar, geçim sıkıntısı, işsizlik ve daha pek çok sebeple ne yazık ki göz ardı edilebiliyor. Ancak unutmamalıyız ki insanlık krizlerimiz bir liste değil, çember. Her bir sorun birbirini tetikliyor ve etkiliyor. İklim krizi sosyal adaletsizliği, yoksulluğu, işsizliği, ülke ekonomisini, bireysel ve toplumsal sağlığı derinden etkiliyor. Ve bu gidişle daha büyük ölçülerde etkilemeye devam edecek. Bu sorunların derinleşmesi veya azalması çözüm için atılan adımların eminliğine ve sürekliliğine bağlı. İklim krizinin çözümü yolunda atılan adımlar insanlık olarak yüzleştiğimiz bu sorunun ve daha pek çoğunun çözümünde büyük umut vaat ediyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmanın, iklim değişikliğini sınırlandırmanın ve 1,5 derecede tutmanın pek çok çevresel, sosyal ve ekonomik faydası bulunuyor. İddialı iklim hedeflerinin en önemli faydaları arasında dünya genelinde daha sağlıklı insanlar, gıdaya daha güvenli erişim, daha temiz hava, daha yüksek enerji güvenliği ve ekonomik büyüme yer alıyor. Sürdürülebilirlik ve kendine yetme de bu açıdan ekonomiyi göz ardı edilemeyecek şekilde iyileştiriyor. İklim değişikliğinin ele alınması, dolaylı olarak organik gıda, temiz su gibi ihtiyaçlara daha yüksek kalitede ulaşım gibi faydalar sağlama potansiyelini de beraberinde getiriyor. Bu çeşitli faydalar, yol açtığı diğer kurumsal yararlar ile toplam iklim değişikliğini hafifletme maliyetini azaltabilir. Daha sağlıklı insanlar, ısınmayı 1,5 derece ile sınırlı tutarak 3,7 derecelik ısınma senaryosunda Latin Amerika ve Karayipler'de ortaya çıkması beklenen yılda yaklaşık 3,3 milyon dan kuruması vakası önlenebilir. 2 derecelik ısınmada ise yılda 0,5 milyon daha az vaka. Isınmayı 2-3 dereceye kıyasla 2 derecenin altında tutarak ısıtma riski altındaki insan sayısında 150 milyonluk düşüş elde edilebilir. Isıtmanın yalnızca Afrika'da yılda 12 milyar dolarlık sağlık, iş yeri, okul harcamasına ve yatırım ve turizm kaybına yol açtığı tahmin ediliyor. Isınma 1,5 derece ile sınırlı tutulduğunda insan sağlığı bakımından özellikle gelişmekte olan toplumlarda 2 derecedekinden daha büyük faydalar elde edilebilir. Yoksul bölgelerdeki insanlar gıda üretimindeki düşüşten kaynaklanan yetersiz beslenmeye karşı daha fazla ısınmaya kıyasla daha az hassastır. Dünyadaki kişi başına gıda kullanımının daha yüksek olması bekleniyor. 100 yılın sonunda yetersiz beslenen kişi sayısı 2 derecelik ısınmaya kıyasla 25 milyon daha az olabilir. Bugüne kıyasla Nijerya'nın Lagos ve Çin'in Şangay gibi mega şehirlerinde meydana gelen sıcaklık stresi yarı yarıya indirilebilir ve böylece ölümcül sıcağa maruz kalanların sayısında en az 350 milyon kişilik bir düşüş olabilir. Meksika ve Brezilya'nın nüfuslarının toplamından daha fazla. Hava kirliliği kaynaklı ölümlerde azalma. Hava kirliliği yılda takriben 7 milyon kişiyi öldürüyor. Dünya nüfusunun %95'i Dünya Sağlık Örgütü'nce önerilen sağlıklı hava alt limitini karşılayamayan bölgelerde yaşıyor. iklim değişikliği, astım ataklarına ve diğer rahatsızlıklara yol açan ozon kirliliğini arttırabilir ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki kirli havayı temizleyebilecek iklim sistemlerini zayıflatabilir. 3 dereceyle sınırlı tutarak sera gazı emisyonlarının düşülmesiyle yerel ve bölgesel hava kirliliği de azalacak. Bu da iklim değişikliğini sınırlandırmanın sağlık alanındaki en büyük ortak faydası olarak görülüyor. Bu öyle devasa bir fayda sağlayabilir ki ekonomik açıdan incelendiğinde en fazla salım yapan ülkelerde karbon emisyonlarını azaltmanın toplam maliyetinden bile daha büyük olabilir. Sıcaklık artışının 2 derece yerine 1,5 derece ile sınırlanması ile 2100 yılında dünya genelinde hava kirliliği kaynaklı yaklaşık 153 milyon erken ölümün önlenmesi mümkün olabilir. Bu sayının takriben %40'ı önümüzdeki 40 sene için geçerli. 100 yıl sonunda 2-3 derecelik sıcaklık artışını içeren ılımlı bir emisyon senaryosunda 2050 yılında yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde PM2,5 parçacıklı madde kaynaklı ortalama 16 bin ölüm ve ozon kaynaklı ortalama 8 bin ölüm önlenebilir. Artan sıcaklıklar, kıtlık ve ağır hava koşulları gıda üretimine zarar verecek. Adaptasyon sağlanmadığı sürece küresel sıcaklıktaki her bir derece artışı dünyadaki mahsul verimini buğdayda %6, pirinçte %3,2, mısırda ise %7,4 oranında azaltabilir. Ve mahsulün besin değerini düşürebilir. Pek çok bölgede kuraklık gıda güvenliğini tehdit edebilir. 2 derecelik küresel ısınma bile 2050 yılında 84 milyon kişiyi açlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Isınmayı 1,5 dereceyle sınırlı tutarak 100 yılın sonunda 2 derecelik bir geleceğe kıyasla dünyada yetersiz beslenen kişi sayısında 25 milyonluk bir düşüş görülebilir. Başlıca gelişmekte olan bölgeler 100 yıl ortasında mahsul veriminde görülecek %10-15'lik düşüşe karşı 2 derecelik gelecek senaryosuyla kıyaslandığında daha az hassas olacak. 2 derecelik gelecek senaryosuyla kıyaslandığında Afrika ülkelerinde açlık riski altındaki kişilerin sayısı 43 milyondan daha az olacak. Asya'daki nehir havzalarında yaşayan nüfusun küçük ama önemli bir bölümü suya erişim ve gıda güvenliği bakımından daha yüksek sıcaklık artış seviyeleriyle karşılaştırıldığında daha iyi bir konumda olacak. 100 yıl sonunda Pasifik adalarındaki gıda üretim riskleri çok daha düşük olacak. İklim değişikliğinin deniz seviyesinde yükselme, okyanus asitlenmesi ve şiddetli hava olayları gibi etkileri daha seyrek ve daha düşük şiddette görülecek. Böylece gıda üretimi süreçleri daha sabit olacak. İklim krizi küresel ekonomiye zarar verecek. 2 derecelik ısınma bile pek çok ülkenin, özellikle de yoksul ülkelerin ekonomik büyümesini yavaşlatacak. Isınmayı 1,5 dereceyle sınırlı tutabilirsek, iklim krizi kaynaklı ekonomik zarar en az indirilecek. İklim krizinin yol açtığı ekonomik eşitsizlik azaltılacak. 2100 yılına kadar Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki yoksul ülkeler daha az ekonomik zarara uğrayacak. İklim krizinin olumsuz ekonomik etkileri orantısız bir biçimde dünyanın en yoksul ülkelerini vuracak. Ancak ısınma 1,5 derecede tutulursa ekonomik yükün dengesiz dağılımının etkileri azalacak. Isınmanın 1,5 derecede tutulmasıyla iklim krizinin verdiği hasar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha dengeli bir biçimde dağılacak. Düşük karbon ekonomisine geçişin iklim krizinin baskısıyla iyi yönetilememesi küresel ekonomiyi tehdit edebilir. Bu yeşil dönüşümün dikkatli planlanması ve incelikle uygulanması ekonomik ve refah dolu bir gelecek için en iyi zemini hazırlayacaktır. Daha fazla istihdam. Fosil yakıtlar düşük karbon teknolojilerinden daha az istihdam sağlarlar. 1,5 derecelik bir dünya yaratmak için gereken ölçüde temiz enerjiye geçiş ile hat sayılır istihdam fırsatları yaratılabilir. Isınmayı 1,5 derece ile sınırlı tutarak daha fazla yenilenebilir enerjiyi içeren tüm gelecek senaryolarında biyokütle, su gücü ve nükleer alanları enerji birimi başına fosil yakıtlardan daha fazla istihdam ve yeşil endüstrilerde yeni iş alanları yaratacak. 2050 yılında enerji sektöründeki iş sayısı 2'ye katlanabilir. Temiz enerji alanlarındaki pozisyonlar aynı zamanda daha kaliteli ve genel olarak daha güvenli ve daha niteliklidir. 1,5 derecelik bir dünya yaratma politikaları sonucunda 2030 yılında dünya genelindeki bakım, üretim, inşaat ve temiz enerji kurulumu sektöründe %68 daha fazla yeşil iş ortaya çıkabilir. küresel ölçekte bir yeşil ekonomi, karbon yoğun endüstrilerde daha az, toplamda ise daha fazla istihdam anlamına gelecek. İklim değişikliğinin kısıtlanması 2030 yılında karbon yoğun endüstrilerde 6 milyon iş kaybına, temiz enerji, elektrikli araçlar ve sürdürülebilir bina gibi sektörlerde ise 18 milyon yeni pozisyon ile yeni endüstrilerde toplam 24 milyon yeni istihdama yol açabilir. Korunan okyanuslar, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, okyanusların ısınmaları ve asitlenmeleri dolayısıyla hali hazırda tehdit altında. Sıcakların yükselmesiyle bu etkilerin kötüleşmesi bekleniyor. Isınmayı 1,5 derece ile sınırlı tutarak deniz seviyesindeki yükselmenin tehdit ettiği balık çiftlikleri ve su ürünleri yetiştiren diğer tesislerin sayısı azalacak ve tropikal kıyılarda yaşayan milyonlarca insanın küçük ölçekli balık çiftliklerine erişimi koruma altına alınacak. Özellikle tropik bölgelerde su ürünü çiftlikleri için daha yüksek avlanma potansiyeli de dahil olmak üzere pek çok yararı olacak. Hayatını balıkçılıktan kazanan bireyler gelir, sağlık ve çevre koşullarındaki değişikliklere karşı daha az hassas olacak. Balık türlerinin soyu tükenme tehlikesi ise azalacak. Hint-Pasifik bölgesindeki su ürünleri tesislerinin iklim değişikliği dolayısıyla balık sayısındaki beklediği düşüş, mevcut politikalar uygulandığında oluşacak ısınmaya kıyasla yarısı olabilir. Dünya üzerindeki tropik mercan kayalıklarının ciddi ölçüde bozulması ve yok olması önlenebilir. 2 derecelik sıcaklık artışı neredeyse dünyadaki tüm tropik mercan kayalıklarını riske atacak, mercan kayalık habitatları tropik ülkelerde avlanan balıkların %10 ila 12'sini gelişmekte olan ülkelerde ise %20 ila 25'ini oluşturuyor. Resifler kıyı bölgelerdeki milyonlarca insan için gıda ve gelirler kaynağı teşkil ederken insanları fırtınalardan korur. Isınmayı 1,5 derece ile sınırlı tutarak iklim hedefleri doğrultusunda 100 milyon daha elektrikli aracın yola çıkması için günümüz rakamları 50'ye katlanmalı. Kullanılan her bir 82,5 milyon elektrikli araç petrol talebini günde 1 milyon varil azaltır. 2020 yılı sonlarında ise elektrikli araçlar petrol talebini zirve noktasına çıkarabilir. Elektrikli araçlar şehirlerdeki havanın kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor. 2050 yılında kentsel alanlardaki nüfusa 2,5 milyar insan daha eklenmiş olacak. Bu büyümenin %90'ı ise Asya ve Afrika'da gerçekleşecek. Ayrıca elektrikli araçlar temiz ulaşıma geçişi ve yolculuk paylaşımında artışı sağlayabilir. Hatta düşük karbonlu otonom araçların ortaya çıkmasına bile yol açabilir. Elektrikli araçlar daha makul fiyatları düşerse ulaşım masraflarının ve trafik yoğunluğunun hafifletilmesine ve kentsel alanların gençleştirilmesine bile katkıda bulunabilir. Daha güvenli bir dünya. Isınmayı 1,5 derece ile sınırlandırdığımızda açlık, göç ve insani çatışmaları güçlendiren, şiddetli hava olayları ve daha az güvenli gıda ve su arzı gibi faktörler sınırlandırılacak. İklim değişikliği, insani çatışma ve zorunlu göç arasında karmaşık bağlantılar var. Yine de yalnızca ısınmanın tarım ve gıda güvenliğine etkisini sınırlandırmak bile daha güvenli bir dünya yaratılmasına yardımcı olabilir. İşletmeler, binalarda, makinelerde, veri merkezlerinde, ulaşım ağlarında ve tedarik zincirlerinde büyük zarara yol açan şiddetli hava olaylarının etkileri karşısında çok düşük risk altında olur. Size verdiğimiz Türkiye'deki tüm sayısal verilere ve bilgilere devlet kurumlarının siteleri ve bunlar üzerine yazılmış analizlerden ulaştık. Lütfen siz de bu ülkenin vatandaşları olan, sizlerin adına yapılan yatırımların ve eylemlerin bilincinde olun. Her bir devlet kurumu şeffaflık gereği istatistiklerini ve bütçelerini internet sitelerinde paylaşıyor. Gelecek, Türkiye ve dünya hepimizin. Bizler onlar için harekete geçmez ve işlerin olduğu gibi gitmesine izin verirsek, gelecek nesillere bırakacak bir dünyamız olmayabilir. Bugün ve her gün siz de iklim için harekete geçin ve hedef 1,5 gerek değişime katkıda bulunun. Değişime katkıda bulunmak için yapabileceğimiz pek çok şey var. Bireysel hayatımızda daha az plastik kullanmak, sürdürülebilir enerji tercih etmek, daha az et ve süt tüketmek, yemek israf etmemek, suyumuzu bilinçli kullanmak gibi adımlar atabiliriz. Ancak unutmayın, bu kriz bireylerin yaşam stillerinde radikal değişiklikler yapmalarıyla değil, sistemlerin büyük şirketlerin değil tüm insanların yararına çalışmak üzere değişmesiyle çözülebilir. Sistemlerin değişmesi için insanların bilgilenmesi ve değişimi talep etmesi, harekete geçmesi gerekir. Bu yüzden bizlerin bilgilenmemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor. Aktivizm televizyonlara çıkmak, eylemlere katılmakla alakalı olduğu kadar sosyal çevremizde bu konuları konuşmakla ve insanların gözlerini açmakla da alakalı. Ailelerinizle, arkadaşlarınızla iklim krizi hakkında konuşun ve tartışmayı genişletin. Birbirimize ne kadar çok ilham verebildiğimizi ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlamamız gerekli. Sosyal medya önemli ve güçlü bir platform. Etiketlerimizi kullanarak edindiğiniz haberleri, bilgileri ve iklim krizine dair her şeyi çevrenizle paylaşarak problemin duyurulmasına yardımcı olabilirsiniz. Çözüm önce kendimizi eğitmekle başlar. Farklı kitaplar, yayınlar, filmler ve belgeseller inceleyerek, internete iklim krizi, küresel ısınma anahtar kelimelerini yazarak bilgilenmeye ve harekete başlayabilirsiniz. Bizim sizlere birkaç önerimiz var. David Attenborough'un Gezegenimiz ve Dünyada Bir Hayat belgeselleri, Doğa Konuşuyor serisi, 2040 belgeseli, resmi kaynaklar ve internet siteleri. Unutmamalıyız ki sistemler insanlara hizmet etmeleri için kurulur ve sürdürülür. Bu yüzden amacına hizmet etmeyi bırakmış sistemlerin değiştirilmesi ve yenilenmesi bir yıkım değil, yeniden doğuştur. Gezegenimiz ve gelecek nesiller bu hareketi ve fedakarlığı hak ediyor. Biz bu hareketi hak ediyoruz. Bilimin ve dayanışmanın verdiği umutla insanlığın hak ettiği yarınları kurmak için her birimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Aylana 2034. Sular yükselirken. Aylana, Pasifik Okyanusu'nun en büyük adalar grubu olan Polinezya'daki Samoa takım adalarında yaşıyordu. Evlerinin bulunduğu Chatham Adası, Samoa'daki adaların en güzellerinden biriydi. Aslında Chatham'da küçük bir takım adanın parçasıydı ve çevresindeki diğer adalarla birlikte Chatham Adaları olarak bilinirlerdi. 2034 yılıydı ve Aylana 12 yaşındaydı. Chatham Adası'ndaki küçük köyde, ufak bir evde 4 kişi yaşıyorlardı. Aylana, Aylana'nın 3 yaşındaki kız kardeşi, annesi ve babası. Ancak onların yaşadıkları bölgeyi tehdit eden birçok tehlike vardı. Bunlardan birisi de Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan çöp adalardı. Adalıların başlıca yiyecek kaynağı deniz ürünleriydi. Ancak tükettikleri balıkların mideleri uzun süredir plastik doluydu. Plastik kirliliği deniz canlılarının popülasyonunu giderek azaltmış, bölgede yaşayan birçok yaban hayvanı yok olmaya başlamıştı. Besin zinciri kırılınca bazı canlılar aşırı azalmış, bazıları aşırı çoğalmış. Bu da binlerce yıldır devam eden ekosistemin çökmesine yol açmıştı. Aylana'nın babası balıkçılık ve avcılıkla uğraşıyordu. Balıkçılık seçeneği ortadan kalkınca köylerindeki birçok kişi gibi o da avcılığa yöneldi. Bu arada köylerine en yakın olan tatlı su kaynağı kurduğu için köyde yaşayan Aylana dahil birçok küçük çocuk yaklaşık 12 kilometre uzaktaki başka bir su kaynağından saatlerce su taşımak zorunda kalıyordu. Ancak sorunları bu kadar da sınırlı değildi. Karşılaşacakları en büyük sorun deniz seviyesindeki yükselmeden dolayı 3 yıl içerisinde gerçekleşecek olan sel tehlikesiydi. Dünyadaki birçok ülke çeşitli iklim felaketleriyle boğuşuyordu. Yangınlar, kasırgalar, seller, kuraklıklar. Çok sayıda ülke Aylana'nınki gibi tehlike altındaydı. Dünya üzerindeki birçok yer sular altında kalmayı bekliyordu. Chatham Adası da bunlardan biriydi. Adalarında uzun süredir bu tehlikeleri nasıl baş edileceği konusunda büyük bir telaş vardı. Herkes farklı bir fikir ortaya attıysa da yapılacak en mantıklı şey göç etmek gibi duruyordu. Tabii bir adada yaşadıkları için bu çok zordu. Onlar vakit geçirdikçe dünyada daha fazla bölge sular altında kalıyor ve tehlike gitgide yaklaşıyordu. Brezilya'nın güneyi, Avustralya, Afrika'nın büyük bir bölümü ve başka birçok ülke bu iklim felaketlerinden oldukça kötü etkileniyordu. Chatham Adası'nın hava alanı 2 sene önce kapatılmıştı. Çünkü yöneticiler sonunda fosil yakıt kullanımını sıfıra indirme kararı almıştı. Deniz yoluyla ulaşım da kısıtlı olduğundan adanın dünya ile ilişkisi neredeyse kesilmişti. Deniz yoluyla ulaşabilecekleri kaynak sıkıntısı çekilmeyen bölgeler çok uzakta olduğundan gıda ve su eksiğini dışarıdan sağlama şansları yoktu. Her ne kadar fosil yakıt kullanılmıyor olsa da iklim felaketlerini durdurmanın artık hiçbir yolu kalmamıştı. Şu an yaşanan felaketler önceden öngörülmüş ancak önlemler çok geç alınmıştı. Ayla Ana da adadaki diğer çocuklar gibi korkuyordu. Zaten bu sel felaketinden önce de yeterince dertleri vardı. Adadaki yetişkinler bundan kurtuluş olmadığına ikna olmuştu. Göç etmenin imkansız olduğu ortaya çıkınca yeni bir karar aldılar. Adalarının su kaynaklarına sahip bir dağına tırmanmaya karar verdiler. En azından hiçbir şey yapmadan beklemiş olmayacaklardı. Aileler yanlarına sadece tohumlarını ve gerekli eşyalarını alarak yola çıktılar. Ayla Ana'nın küçük kardeşi çok korkuyor, Ayla Ana sürekli onu sakinleştirmek zorunda kalıyordu. Kendisinin de korktuğunu belli etmemeye çalışıyordu. Bir tek en sevdiği oyuncağını aldı ve ailesinin yanına gitti. Annesi ve babası gerekli hazırlığı yapmışlardı. Vakit kaybetmeden yola koyuldular. Ayla Ana köylerinde böyle bir koşturmacayla ilk defa karşılaşıyordu. Herkes kaygı içinde eşyalarını toplamış, ihtiyacı olan kişilere yardım ediyordu. Bu görüntü Ayla Ana ve kardeşinin iyice korkmasına sebep oldu. Yine de kendilerini toparladılar ve anne babalarını takip ettiler. Böylece Silisili Dağı'na doğru ilerlemeye başladılar. Bu dağ 1858 metre yüksekliğindeydi. Dağın ellerindeki olanaklarla tırmanabilecekleri en yüksek seviyesinde bulunan su kaynağına kadar çıktılar. Burası aynı zamanda tarıma da elverişli bir bölgeydi. Oraya yerleştiler. Bu arada aşağıda okyanusun küçük köylerine yutuşunu izlediler. Bir karar daha alındı. Bundan sonra adalarında çocuk dünyaya gelmeyecekti. Yanlarındaki tohumları kullanarak meyve, sebze ve tahıl yetiştirdiler. Okyanus yerleştikleri dağı da yutana kadar ömürlerini yaşayabileceklerini umuyorlardı. Ama yeni doğacakların büyük olasılıkla böyle bir şansı olmazdı. Chatham Adası'nın sakinlerinin çoğu bu sel felaketinden kurtulmuştu. Ama başka birçok yerleşim alanındaki insanların selden kaçma şansı olmamıştı. Halbuki önlemler yıllar önce alınması gerektiği zaman alınsaydı, binlerce küçük veya büyük ülke bu acı sonu paylaşmak zorunda kalmayacaktı. Deniz Çevikus. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.